السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے دینوا بانگو وا نام بان دس کا، ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے سبق کی مرکزی کردار بین الاقوامی طالبہ انا اپنی ٹیوٹر ساکورا کو اپنے ہاسٹل کے کمرے میں لائی تھی۔ آج ان کی گفتگو جاری رہے گی، تو آئیے سامعین سبق نمبر 6 کا مکالمہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا کلیدی جملہ دینوا بانگو وا نام بان دس کا، ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ اور اب سبق نمبر 6 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا انا سے کسی چیز کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہیں، لہٰذا وہ کہتی ہیں ٹوکورو دے انا سان۔ ویسے انا صاحبہ، ٹوکورو دے ویسے، یہ حرف عطف ہے جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم ایک نئے موضوع کی طرف جاتے ہیں اور اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساکورا انا کو مخاطب کرتی ہیں انا سان۔ اس کے بعد ساکورا پوچھتی ہیں دینوا بانگو وا نام بان دس کا، ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ دینوا بانگو، اس کا مطلب ہے ٹیلی فون نمبر۔ وا، یہ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ جی انور صاحب، ساکورا نے آنا کا ٹیلی فون نمبر پوچھتے ہوئے الفاظ آپ کا کو حذف کر دیا ہے۔ جی ہاں، عام طور پر ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ نام، یہ سوالیہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیا، اور اس کے بعد بام، اس کا مطلب ہے شمار یا نمبر۔ لہٰذا اگر آپ ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں نام بام، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نمبر کیا ہے۔ دس، یہ جملے کے اختتام پر آنے والا شائستہ لفظ ہے۔ دس والے جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے دس کے بعد لگاتے ہیں کا۔ انور صاحب، ہم نے سبق نمبر 2 میں بھی نان پڑھا تھا، ہم نے سیکھا تھا کوریوا نان دس کا، یعنی یہ کیا ہے؟ جی بالکل میمونہ سان، آپ کی یادداشت تو بہت اچھی ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ دینوا بانگو وا نام بان دس کا، آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ یہ ایک مفید جملہ ہے، تو آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اور اسے اٹھان کے ساتھ کہنا نہ بھولیے کیونکہ یہ ایک سوال ہے۔ دینوا بانگو وا نام بان دس کا، انا جواب دیتی ہے تو مجھے دیکھنے دیں۔ جب آپ یوں کہتے ہیں تو اس میں اے کو لمبا کیا جاتا ہے تو۔ ویسے میں بھی اکثر اے تو کہتی ہوں۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اور آپ اسے اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن فوری طور پر اس کے لیے لفظ نہ ملے۔ انا اپنا ٹیلی فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کہتی ہیں دے ہچی رے 1234 0-8-0 1-2-3-4۔ تو سامعین، آج ہم 0 سے 10 تک گنتی سیکھتے ہیں۔ انور صاحب، 0 کو کیسے کہتے ہیں؟ دے، اس طرح، اور اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے 0۔ 1 کو کیا کہتے ہیں؟ ایچ۔ اور بھلا 2 کو کس طرح کہیں گے؟ نی۔ 3 سام۔ 4 یوم۔ اور 4 کو یوں بھی کہتے ہیں شی۔ 5 گو۔ 6 روک۔ 7 نانا۔ 7 کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے شچی۔ 8 ہچی۔ 9 کیو۔ 9 کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے ک۔ اور 10 جی۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ دے ایچ نی سام یوم گو روک نانا ہچی کیو جی۔ سامعین، ان کی بار بار مشق کریں۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا کا ٹیلی فون نمبر لینے کے بعد ساکورا کہتی ہیں اریگاتو، شکریہ۔ یہ لفظ آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جا کوندو دینوا او شیماس نے، یعنی اچھا میں اگلی مرتبہ آپ کو فون کروں گی۔ جا اس کا مطلب ہے پھر۔ یہ جملوں کو ملانے کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ اچھا انور صاحب، اگر ہم شائستہ انداز میں کہنا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ تو پھر ہم یوں کہیں گے سورے دیوا، یا پھر اس طرح کہا جا سکتا ہے دیوا۔ اور اس کے بعد ساکورا نے کہا کوندو، یعنی اس مرتبہ یا اگلی مرتبہ۔ یہاں پر ساکورا کا مطلب ہے اگلی دفعہ، دینوا یعنی ٹیلی فون۔ او. یہ عمل کا مقصد بیان کرنے والا لفظ ہے. شیماس یہ فعل ہے جس کا مطلب ہے کرنا. آپ فعل کی مس شکل نہ صرف فعل حال کے لیے بلکہ مستقبل کے افعال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. نے یہ لفظ اس وقت جملے کے اختتام پر آتا ہے جب آپ اور مخاطب دونوں اس چیز سے بخوبی آگاہ ہوں. یہ تصدیقی لفظ ہے. یہاں پر میں یعنی فائل کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ سیاق و سباق سے واضح ہے. انور صاحب ہم شماس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اسے بہت سارے اسموں کے ساتھ ملاتے ہوئے بہت سارے افعال کے متعلق بات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسے اس لفظ کے ساتھ ملا سکتے ہیں. بینکیو اس کا مطلب ہے مطالعہ اور آپ اس طرح کہتے ہیں بینکیو و شماس یعنی میں مطالعہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ اسے اس لفظ کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں ڈیوری یعنی کھانا پکانا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈیوری و شماس یعنی میں کھانا پکاتا ہوں یا پکاتی ہوں. اب ہم سبق نمبر 6 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ تھا دینوا بانگو وا نام بان دس کا آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے. ところでアンナさん電話番号は何番ですか 080-1234 ありがとう。じゃあ今度電話をしますね。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. تو میمونہ آپ کو سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ضرور. میں حیران ہوں کہ جب ہم ہیرا گانا میں لفظ وا لکھتے ہیں تو ہم وا کے بجائے ہا کا حرف استعمال کرتے ہیں. تاہم اس کا تلفظ وا کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ چلیں ان سے یہی بات پوچھ لیتے ہیں. وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ماضی میں موضوع کے ساتھ آنے والے لفظ وا کا تلفظ دراصل ہا کے طور پر ہوتا تھا. اس کا تلفظ بتدریج وا میں تبدیل ہو گیا لیکن لکھنے کا انداز ہا ہی رہا. کونیچیوا اس میں بھی آخری وا کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے. اس کا تلفظ وا ہے لیکن اس کو لکھنے کا انداز ہا ہے. دراصل یہ لفظ ایک ایسے لفظ پر مشتمل تھا جس کا مطلب ہے آج اور اس کے ساتھ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا قدیم لفظ ہا تھا اور یہ گفتگو شروع کرنے والے عام لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جس کا مطلب ہے آج کے متعلق بات کرنا. اب کونیچیوا ایک لفظ کے طور پر عام تسلیمات کا لفظ بن چکا ہے. دینوا او شیماس یعنی میں تمہیں فون کروں گا یا کروں گی. ماضی میں حرف او مختلف انداز میں بولا جاتا تھا. اب اس کا تلفظ او ہے لیکن جب ہم اسے لکھتے ہیں تو ماضی کے تلفظ کے حرف ہی استعمال کرتے ہیں. برائے مہربانی اسے ہماری درسی کتاب یا انٹرنیٹ پر ہمارے ہوم پیج پر چیک کریں. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں اور اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر صوتی الفاظ. اس میں ہم ایسے الفاظ متعارف کرواتے ہیں جو صوت یا رویوں کی عکاسی کرتے ہیں. تو میمونہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ لفظ کس صوت کے لیے ہے؟ پرررر یہ ایک ٹیلی فون کی آواز ہے. جواب درست ہے. جب آپ پرررر کہیں تو اس میں رو کو آر لرزتی آواز میں نہ کہیں. یہ کس چیز کی آواز ہے؟ رین. کیا یہ بھی ٹیلی فون کی آواز ہے؟ جی بالکل. رین ڈائل کیے گئے فون کی گھنٹی کی آواز ہے. اسے الارم کلاک کی آواز بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تھا ہمارا صوتی الفاظ کا کارنر. آج کے صوتی الفاظ تھے پرررر اور ڈینگ. اور پروگرام کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے آننا کے ٹویٹ. آننا آج کے دن کے بارے میں یوں ٹویٹ کرتی ہیں. جب مجھے یہ فون آئے گا تو میں مشمشی کہنے کے بعد اپنا نام لوں گی. مجھے اس طرح کہنا چاہیے ہائی مشی مشی آننا دس. میری خواہش ہے کہ کوئی شخص جلدی سے مجھے فون کرے. اگلی مرتبہ آننا اور ساکورا خریداری کے لیے جائیں گی. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا.